cu toții cum a fost țara de Crăciun. Știm cu toții cum a fost nașterea Domnului nostru. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. N-a fost în pat pe perină seara de Crăciun. N-a fost în pat pe perină nici în casă cu hodină. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Pâniesle dobitocească seara de Crăciun. Pâniesle dobitocească vrut-o Iisus să se nască. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Dar când s-a născut Hristos seara de Crăciun, dar când s-a născut Hristos, Irod a fost mânios. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Și-o dat o poruncă mare seara de Crăciun. Și-o dat o poruncă mare, tăți pruncuții să se taie. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. De la doi ani mai în jos seara de Crăciun. De la doi ani mai în jos ca să-l taie pe Hristos. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Dar Dumnezeu n-a voit seara de Crăciun. Dar Dumnezeu n-a voit, lui Iosif i-o dăruit. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Lui Iosif i-o dăruit seara de Crăciun. Lui Iosif i-o dăruit un înger noaptea în vis. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Scoală Iosife și pleacă seara de Crăciun. Scoală Iosife și pleacă, ia-ți pruncuțușa lui maică. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Că mult ai de suferit seara de Crăciun. Că mult ai de suferit și lumea de mântuit. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun.